ตอนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระอนาคามีตอนนั้นนะคะไม่ใช่นิ่งเงียบอะค่ะคือเขาให้ข้อกำหนดว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ติดข้องในกามขณะที่พิจารณาตรงนั้นเนี่ยนั่นคือความรู้สึกของพระอนาคามีตอนนั้นก็พิจารณาธรรมะในจุดหนึ่งแต่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรมาก ไม่ได้บรรลุอะไรนะแต่ว่าพิจารณาเท่านั้นก็เชื่อว่าเป็น พระอนาคามี ก็บางคนก็ผ่านญาณทั้งหลายมาเยอะแต่ว่าความเข้าใจอะไรก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่อันนี้ทำให้น่ากรุณาว่ายุคนี้บรรลุในนิพพานที่พระพุทธเจ้าไม่สอนคือทิฏฐธรรมนิพพานทั้งหลายบางคนก็ถือเอาอาการวูบๆว่าบๆอาจจะเลือดความดันอะไรเลือดไปสูบฉีดไม่พอมันอาจพังงะบ้างอะไรบ้างนะโอ้นี่แหละเกือบแล้วหรือได้แล้วเนี่ยนะเป็นต้นก็อาจจะเข้าใจผิดไปซึ่งถ้าศึกษาไม่ดีเนี่ยนะเราเนี่ยจะถูกอวิชชามันหลอกเอาปฏิรูปกะเนี่ยนะก็คือถูกอวิชามันหลอกเอานึกว่ามีวิชาที่ไหนได้อวิชาเนี่ยนะนึกว่ามีวิชามีตัณหาชอบวัตถุกามนึกว่าสิ้นตัณหานะมีมานะนึกว่าเป็นคนที่กำจัดมานะได้แล้วมีความเห็นผิดเต็มๆนึกว่าตัวเองเห็นถูกนั้นก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ประกาศหลักการของพระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาเขามีหลักการอย่างนี้นะเขามีข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะข้อปฏิบัติคือทำปริญญาเพราะพระเสขะทั้งหลายคือผู้ที่กำลังทำปริญญาพระอรหันต์แม้พระอรหันต์สาวกหรือพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ทำปริญญาถ้าทำปริญญาเสร็จจะเป็นยังไงพระอรหันต์เมื่อทำปริญญาเสร็จท่านจะสิ้นราคะสิ้นโทสะและสิ้นโมหะพันถ้าใครทำปริญญานะเช่นบอกว่าเป็นคนกำหนดรู้ธาตุสี่มากแล้วถามว่าละกิเลสอะไรบ้างเกี่ยวกับธาตุสี่สิ้นราคะโทสะโมหะไหมรู้จักธาตุสี่จริงก็ต้องละราคะโทสะและโมหะเนี่ยนะถ้าอย่างของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์รู้อะไรรู้ว่าการติดข้องในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเหตุแห่งทุกข์ฉันทราคะในมหาพูดเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกข์ทุกข์คืออะไรขันธ์ห้าเนี่ยนะทุกข์คือขันธ์ห้าเมื่อพระองค์รู้อย่างนี้ว่าสัตว์ที่มีทุกข์คือขันธ์5ที่ไม่ทํากรรมมีมั้ยผู้ที่ติดในขันธ์5นะเค้าเรียกว่าสัตว์คําว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้องในขันธ์5เมื่อคล้องในขันธ์5ไม่ทํากรรมมีมั้ยไม่มีเพราะรักตัวเนี่ยจึงสัตว์ทั้งหลายจึงทําปาณาติบาตถ้าเค้าไม่รักตัวเค้านะเค้าจะไม่ทําปาณาติบาตหรอกเพราะเค้ารักตัวเค้าจึงทําอทินนาทานกามเมสุมิจฉาจารมุสาวาททําบาปโดยประการต่างๆเพราะเค้ารักตัวเค้าแต่เนื่องจากว่าความรักที่ผิดก็เลยนำมาซึ่งทุกโทษเนี่ยนะนำมาซึ่งทุกโทษในเบื้องหลังนั้นพระองค์ก็เลยสอนข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันทราคะในอุปาทานขันธ์5เพื่อที่จะได้ไม่มีทุกข์มีโทษอีกต่อไป ดูเหมือนว่าผู้ที่จะทำปริญญารอบรู้อย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่บรรลุในระดับที่จำเป็นหมายความว่าผู้ที่เช่นบรรลุแล้วผู้นั้นจะต้องได้เป็นเอตัทคะหรือว่าจะได้เป็นปฏิสัมภิทาอย่างใดอย่างหนึ่งระดับปัจเจกับพุทธเจ้าหรือระดับพุทธเจ้าหรืออัครสาวกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือว่าทั่วๆไปก็อย่างนี ้ทั่วๆไปเนี่ยก็อย่างนี ้ก็ปกติเนี่ย ถามว่าทำไมเพราะมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งสัตว์เป็นที่ตั้งแห่งมนุษย์และเทวดาเป็นที่ตั้งแห่งพรหมเนี่ยนะคือถ้าเข้าใจเรื่องพรหมระดับหนึ่งนะเอื้อมไปถึงอรูปพรหมก็พอทำความเข้าใจได้ซึ่งสาระจริงๆก็ไม่ได้อยู่ที่ต้องการให้ได้อรูปพรหมเป็นต้นมันก็เพียงแต่รู้แนวทางว่าอะไรเป็นอะไรก็จะได้ย่อซะไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าเมืองปีศาจอรูปพรหมนั้นตามวิสุทธิมรรคปฏิจจสมุปบาทนิเทศหรือตามสัมโมหวิโนทนีอัตถกถาวิพังเนี่ยนะกล่าวว่าอรูปภพเหมือนแดนปีศาจเนี่ยนะเป็นเมืองปีศาจที่หลงเข้าไปแล้วก็นึกว่าเป็นเมืองสวรรค์นะนึกว่าเป็นแดนแห่งอมตะมหานิพพานซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเมืองที่ติดข้องในอุปาทานขันธ์อยู่มันก็เมื่อเราเข้าใจทิศทางก็จะได้ไม่ไปติดในอรูปธาตุซึ่งมุ่งปฏิบัติเพื่อกำจัดฉันทราคะนะทีนี้ เมื่อเรารู้อย่างนี้ก็แบ่งว่าบุคคลทั้งหลายก็แบ่งผู้ได้สมาบัติกับไม่ได้สมาบัติแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือสกายะคืออุปาทานขันธ์5อุปาทานขันธ์5ถ้าแยกตามทวารก็คืออารมณ์ทั้งหลายนะแล้วสัตว์ทั้งหลายยึดติดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสุดยอดสำหรับเขาเนี่ยนะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเอตทัคคะเป็นต้นอะไรแม้แต่ภิกษุ500รูปเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเอตทัคคะมหาสาวกเนี่ยนะแต่ก็เป็นนับว่าเป็นผู้ที่ฉลาดมากแล้วสูตรนี้ก็นับว่าเป็นสูตรที่สำคัญมากพระธรรมสังคหกาจารย์คือพระผู้เรียบเรียงตั้งเป็นพระไตรปิฎกขึ้นคือกลุ่มพระมหากัสสปะพระอานนท์เนี่ยนะท่านมาเรียบเรียงเป็นสูตรที่หนึ่งในมัชฌิมนิกายซึ่งมีความสำคัญมากต่อข้อปฏิบัติเนี่ยนะซึ่งถ้าใครมองเห็นข้อปฏิบัติศึกษาเข้าใจทิศทางของมูลเปรียสูตรเรื่องการปฏิบัติทั้งหลายไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าการปฏิบัติในที่นี้คือการทำปริญญาเนี่ยนะซึ่งจะไม่เข้าใจผิดเลยว่าคำสอนเป็นอย่างไรเนี่ยนะว่าคำสอนการปฏิบัติธรรมในพระศาสนาเนี่ยคือการทำปริญญานะปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่มีการทำปริญญาแล้วก็พระสูตรนี้ชื่อว่านิกายนี้นะเขาเรียกว่ามหาวิปัสสนามหาวิปัสสนาถ้าไม่รอบรู้หรือไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาทำปริญญาจะเรียกว่าผู้มีวิปัสสนาได้อย่างไรพิจารณาวิปัสสนาอะไรพ้นมหาพูดนะในหมู่เราทั้งหลายเนี่ยพ้นมหาพูดได้ไหมไม่ได้เจริญวิปัสสนาอย่างไรที่พ้นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ว่าเป็นเทวดาว่าเป็นมารเป็นพรหมเนี่ยนะพ้นไหมก็ไม่พ้นพ้นอารมณ์หกไหมก็ไม่มีพ้นนะพ้นทวารหกไหมก็ไม่พ้นพ้นผู้ได้สมาบัติไม่ได้สมาบัติไหมก็ไม่พ้นแล้ววัตถุเหล่านี้ก็เป็นจริงอ่ะนะเป็นของอย่างที่พราหมณ์ก็ว่าตบอกแล้วบอกว่านี่แหละความไม่มีโรคคืออันนี้แหละนิพพานคืออันนี้แหละเนี่ยนะเขาสำคัญขนาดนั้นเขาสำคัญร่างกายของเขาว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีโรคเนี่ยนะแต่ที่ไหนได้อะไรมั่งไม่ใช่โรคติดเชื้อไม่ได้มีไหมไม่ได้แล้วมันกระจายเชื้อได้ไหมได้เพราะนั้นก็คือตัวโรคตัวฝีดีๆนี่แหละซึ่งการทำปริญญาเหล่านี้เนี่ยจะทำให้รู้จักสภาวะเหล่านี้ตามเป็นจริงว่านี้คือทุกข์นะตัวอุปาทานขันธ์เหล่านี้ที่กล่าวไปตั้งแต่มหาพูดไปแล้วเนี่ยนี้คือทุกข์ทำไมล่ะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์กับทุกข์มีไหมถึงจะเป็นความสุขก็เป็นทุกข์เพราะเป็นวิปริณามทุกข์มีเที่ยงบ้างไหมสักอันหนึ่งก็ไม่มีเที่ยงเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรอบรู้อย่างนี้ท่านจึงไม่สำคัญหมายด้วยตัณหามานะและทิฏฐิท่านรอบรู้เหตุเกิดความดับเป็นต้นของสิ่งเหล่านี้ตามสภาพที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะถ้าสิ้นแบบพระพุทธเจ้าก็เอามาบอกกล่าวบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยสอนผู้อื่นให้ไปเจริญตามให้ไปปฏิบัติตามซึ่งในตอนท้ายของสูตรนี้ก็กล่าวอยู่แล้วใช่ไหมว่าคำที่พระองค์สอนเนี่ยเป็นอภิญญายะนะเป็นอภิญญายะเป็นธรรมที่สอนแล้วรู้ยิ่งได้จริงรู้ยิ่งจริงๆเลยแหละเป็นคำสอนที่มีเหตุมีผลนะเป็นคำสอนที่มุ่งกำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะดีใจใช่ไหมดีโสมนัสดีใจเอิบอิ่มใจปีติปราบเริ่มเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นธรรมดีพระสงฆ์ก็ปฏิบัติดีแล้วเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามนี้พ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยน ะตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของปริญญาเหมือนกันเถอะอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยก็ออกมาในหลายรูปแบบใช่ไหมครับเช่นแสดงว่าในเรื่องปิยรูปสาธรูปก็หมายความว่าแจกออกมาอันนี้ละเอียดกว่าใช่ไหมครับเช่นปิยรูปสาธรูปของมารเป็นยังไงปิยรูปสาธรูปของพรหมเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นหรือว่าปิยรูปสาธรูปหยาบกว่าหรือละเอียดกว่าอันนี ้ คร ับ ก็มันอยู่ที่เรียกว่าเอามากล่าวโดยปริยายต่างๆปิยรูปสาตรูปเป็นการกล่าวแต่เฉพาะสภาวะธรรมที่ไม่เอาโวหารบัญญัติมากล่าวด้วยแต่นี้เป็นการแสดงทั้งบัญญัติและปรมัตถ์ควบคู่กันไปบางคนเนี่ยนะถ้าพูดแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกจริงตาก็ตาหูก็หูจมูกก็จมูกแต่บอกว่าตาหูจมูกของคนนะของสัตว์นะของเทวดานะอย่างนี้ค่อยยังชั่วหน่อยพอแยกต่อไปได้นะคือกลุ่มนัยยะบุคคลเนี่ยนะเหมือนกับกลุ่มที่เรียกว่าจับนิ้วเขียนทุกตัวเป็นกลุ่มระดับนั้นจริงๆเพราะฉ ั้นการทำปริญญาเนี่ยเดี๋ยวของเราทั้งหลายก็เซื่อมากก็เลยจักขู่ก็จักขู่จักขู่ไหนล่ะคะนี้จักขู่ของคนนั้นน่ะต้องชี้ของสัตว์ของเทวดาของพรหมนะคุณต้องเอาจักขู่เหล่านั้นมาทำปริญญาให้หมดนะเออบางทีก็ฟังแล้วค่อยเข้าใจหน่อยว่าเออไม่งั้นนี้ตาของเรามาทำว่ายังไงเนี่ยหรือมานั่งเส้นเลือดนับเส้นเลือดฝอยหรือทำยังไงกันเนี่ยหรือกำหนดว่าเป็นยังไงเราจะไปเป็นตาจักขุแพทย์หรือไงเนี่ยนะคุยไปผมงงไปหมดเลยไม่รู้จะเจริญไปทำไมนะพักดีกว่า แต่ก็ในพระสูตรก็แสดงไว้อีกรูปนึงใช่ไหมครับว่าปิยรูปสาสรูปนั้นเป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตความจริงก็คืออันนี้ถูกไหมครับ ใช่ก็ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะอย่างว่าพระองค์ผู้ธรรมราชาก็สามารถที่จะจำแนกพระธรรมโดยประการต่างๆถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าเหมือนพ่อครัวผู้ฉลาดเนี่ยนะวัตถุดิบในโลกมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกแต่ว่าปรุงอาหารได้สารพัดชนิดในโลกโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ฉลาดปรุงทิพโอสถหรืออาหารโอสถที่บริโภคแล้วก็เอิบอิ่มด้วยอมตะธรรมพระองค์ก็ยักย้ายจำแนกแสดงโดยประการต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือปิยรูปสาตรูปหรือจะอยู่เหลือย่อๆก็คือสังขารธรรมอ่ะนะหรือธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดหรือสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยนะก็คือย่อก็ได้ขยายก็ได้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมทั้งโดยย่อและโดยพิสดารเนี่ยนะทั้งย่อทั้งพิสดารแสดงโดยประการต่างๆแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การแสดงก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะวัตถุประสงค์เดิมคืออะไรไม่ลืมนะเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยบัดนี้เราก็ตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเพราะการสอนธรรมะทุกสูตรมุ่งความตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายเป็นหลักถ้าตรัสรู้ตอนนั้นได้เป็นนิเพธภาคิยะถ้ายังไม่ตรัสรู้ในขณะนั้นก็เป็นวาสนาภาคิยะต่อไปนะเป็นวาสนาต่อไปไม่บรรลุในชาตินี้ก็บรรลุชาติหน้าไม่บรรลุชาติหน้าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็จะได้บรรลุเร็วน้อยพระพุทธเจ้าองค์หน้ายังไม่บรรลุก็อีกสี่แสนกับกว่าไปเนี่ยก็สอนไปเถอะนะหวังว่าจะได้บรรลุนะระยะไกลก็หน่อยก็ยังดีนะก็บางคนก็อย่างว่านะอินทรีย์ไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบไม่เห็นเกิดสักทีอย่างเงี้ย ผมก็ใช้เวลามันนานจนอายุ70นะเกือบ70นะก็เพิ่งมาพบท่านพระอาจารย์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเพิ่งจะรู้เมื่อปี2ปีนี้เองว่าเพียงแต่รู้ว่าอะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ไม่ใช่ง่ายเสียแล้วเพราะตรงนี้แสดงให้เห็นว่านี่อารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยซึ่งแจกแจงมากมายละเอียดขนาดนี้เนี่ยนะจึงไม่ใช่ของง่ายเลยว่าแล้วจะเจริญวิปัสสนาอย่างไรนี่แค่วันนี้นี่คืออารมณ์ของวิปัสสนานะเนี่ยได้แจกแจงหลายอย่างในรูปของลักษณะของปิยรูปสาตรูปก็ได้ในลักษณะเป็นบุคคลก็ได้นี่นะครับมาถึงแค่นี้ก่อนนะว่าใครเข้าใจก่อนนะว่าโอเคแล้วนะครับ ผู้ใดมีอะไรจะกล่าวไหมถ้าไม่มีก็จะยุติอย่างเดียว เรียนถามพระอาจารย์ดีกว่าพระอาจารย์หนึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยคือการเอาความรู้ทางด้านปริยัติเนี่ยไปเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวันคือการปฏิบัติให้เห็นเนืองๆโดยตามปกติเนี่ยเอาแค่พิจารณาเห็นธาตุสี่นี่ก็ไม่ใช่ง่ายละทำอย่างไรถึงจะพิจารณาเห็นว่าเอาไอ้ดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าพระอาจารย์เนี่ยก็มีแค่ดินน้ำไฟลมหรือตัวพระอาจารย์เนี่ยก็แค่ดินน้ำไฟลมจีวรก็ดินน้ำไฟลมพระกระดานอยู่ด้านหลังก็ดินน้ำไฟลมบางทีอ่านในสุเรตธาตุไออัปภาษเนี่ยในพระบาลีก็มีสั้นนิดเดียวเองก็คือเห็นกายเนี้ยว่ามีแค่ดินน้ำไฟลมอยู่ในกายนะคือพิจารณาแค่นี้เหมือนกับคนที่แบ่งโคเนี่ยฆ่าโคแล้วแบ่งโคออกเป็นส่วนๆแล้วก็ไปนั่งอยู่บนทางใหญ่สี่แพร่งพระพุทธองค์ก็พูดสั้นๆเงี้ยแต่ว่าในของสติมหาประธานสูตรเนี่ยท่านก็ไม่ได้แสดงไว้เยอะท่านไปแสดงในวิสุทธิมรรคซึ่งจริงๆนี่ก็ไม่ใช่ที่จะเป็นสิ่งที่ง่ายเลยเช่นว่าเวลาที่เราจะพิจารณาเนี่ยทำอย่างไรเห็นเป็นขันธ์5หรือผู้4เนี่ยพระอาจารย์พอมีแบบสั้นๆย่อๆตอนนี้ไหมครับ ก็ถ้าบอกสั้นย่อๆก็คือกลัวทุกข์ไหมล่ะถ้ากลัวทุกข์ได้จริงก็พิจารณาจริงเพราะว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะใกล้สำเร็จหรือจักประสบความสำเร็จเขาจะทำหามรุ่งหามค่ำทำทั้งวันทั้งคืนเลยนะเขาจะตั้งใจทำอย่าง เป็นจริงเป็นจังมากถ้าหากว่าเห็นอนิสงส์ของการออกจากวัฏฏะแล้วก็เห็นทุกข์ที่มีอยู่ในวัฏฏะยังไงก็ต้องเจริญเชื่อเถอะผู้การเนี่ยแสวงหาทรัพย์ในโลกนี้ก็ไม่ได้ว่าด้วยความง่ายๆใช่ไหมโอ้ยทำทั้งวันทั้งคืนก็มีดึกๆเดินๆเนี่ยนะมีใบสั่งเมื่อไหร่ก็ไปทำงานเหน็ดเหนื่อยอย่างมีโยมช่วงนี้บอกว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนเลยน้ำมันท่วมถนนมันขาดไหมต้องดูแลงานทั้งวันทั้งคืนถามว่าเราเห็นโทษของมิจฉามรรคเหมือนนี่นะถ้ามรรคเราเสียนะสัมมาทิฏฐิเราเสียเนี่ยมันเสียหายขนาดไหนเนี่ยนะถ้าเราเห็นคุณของการเจริญมรรคเราจะรักษาเยี่ยมขนาดนั้นแต่เนื่องจากว่าอินทรีย์มันอ่อนด้วยแล้วก็ไม่ใช่สมัยที่เรียกว่ากาลสมบัติเราก็มาปลุกระดมกันตรงนี้เย่อเย่อพักเดียวเดี๋ยวก็หายแซบไปหมดนะสำนวนทางเหนือก็หายแซบไปหมดเลยเขาบอกงั้นก็ไปเจอก็บอกอุ้ยมันดีนะนี่มันอัศาธามันแรงราคามันเท่านี้ก็เออใช่ใช่ก็ไปกับเขาหมดเลยซึ่งยอมคนหนึ่งก็มาถามว่านี่นะก็เรารู้อยู่แล้วทำไมเราเจริญไม่ได้ทำไมเราพิจารณาไม่ได้บอกว่าจะได้ยังไงโยมเพิ่งมานั่งฟังธรรมนะถ้าวัดเป็นปริมาณชั่วโมงกี่ชั่วโมงแล้วมาพิจารณาธรรมะอย่างนี้กี่ชั่วโมงแล้วทั้งชีวิตนะแค่ชาตินี้แหละไม่ต้องอดีตชาติที่ไหนหรอกแล้วไปคิดเรื่องที่เรียกว่าคำสอนที่ชี้ให้เห็นอัศาธะของกามกับคำที่ชี้ให้เห็นโทษของกามเราได้ยินคำไหนมากที่สุดเห็นไหมก็เป็นคำชี้ให้เห็นอัศาธะของกามความทุกข์โทษของที่เรียกว่าความสำเร็จของผู้ที่ได้วัตถุกามดูหมิ่นดูแคลนคนที่กันดารในวัตถุกามเราก็ถูกแต่เสี่ยมสอนถูกฝึกถูกฝนถูกอบรมรับมาแต่ลักษณะนั้นผู้ที่มีมหาผู้ที่สุดคือผู้ที่ประสบความสำเร็จที่สุดเราก็ชมถูกชมแต่อย่างนั้นเราไม่เคยมองอีกตรงกันข้ามเลยนั่นเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์นะลูกเอ้ยลูกเรียนนะลูกไปเรียนหนังสือแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอแล้วก็ที่เหลือนะลูกจงศึกษาทางเพื่อออกจากมหาภูเถอะนะแค่มีชีวิตอยู่ได้ก็พอแล้วนะก็ที่เหลือก็จะได้ประพฤติพรหมจรรย์เราถูกอบรมอย่างนั้นมาบ้างไหมตรงกันข้ามเนี่ยนะตรงกันข้ามแสวงหาหาเข้าไว้หาได้เยอะนะหาเอาไว้มากๆหาเอาไว้เยอะๆนะก็เก็บไว้ที่นี่นะลูกเอ้ยเนี่ยอันนี้ก็ของปู่ของปู่ของปู่อันนี้ก็ของย่าของย่าของย่าอันนี้ก็ของยายของยายเก็บมาไว้ถึงให้ลูกไงนะมันก็มีโยมคนหนึ่งนะเขาบอกว่าชาตินี้นะถ้าเขามีป่าไม้หนึ่งแปลงมีที่ดินจำนวนหนึ่งมีเงินก้อนหนึ่งนะแล้วมอบให้หลานนะมันคงมีความสุขมากในบ้านปลายชีวิตเขาว่างั้นนะเออนะเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้มีอย่างที่เขาฝันไว้นะมีที่เป็นหลายๆแปลงแล้วก็ปลูกป่าไม้แล้วก็มอบอันนี้เป็นคล้ายๆกับทำที่นายกรรมไว้ให้หลานนะมีความสุขมากเลยนะและแกก็ทำทุกวันเนี่ยเพื่อให้มันได้อย่างที่แกต้องการทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกนะเที่ยวกันไปหมดนะเพื่อแสวงหาอันนั้นนะจะได้เป็นมรดกเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปนี่นะดีนะถ้าลูกหาหลานก็ไม่ติดยาก่อนแล้วไปติดยานะผลาญพรึบเดียวหมดเรื่องเลยนะคือเขาไม่รู้จริงๆว่าอะไรควรอะไรไม่ควรชีวิตนี้เกิดมาทำไมมาแสวงหาอะไรได้ได้ไปทำไมแล้วมันดียังไงมันมีอาสาทะยังไงอาทีนวะยังไงอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นไม่ก็อย่างว่านะเราจะไปเอาอะไรกับผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้สดับก็ตกอยู่ในความเมาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวแต่เหตุผลที่คุณหมอพูดก็คือเพราะเราฟังทำเรียกว่าฟังคำของอาสักบุรุษมาเกือบตลอดชีวิตเราฟังอริยสัจธรรมที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อยมากถ้านับปริมาณนะนับปริมาณจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยยากจนทุกข์เลยทุกขทุกข์เช่นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเราทั้งหลายก็เรียนรู้ได้ยินแต่หวังว่าจะพ้นทุกข์แบบมีทุกข์อ่ะนะหวังว่าเราจะอยู่ในกองทุกข์โดยที่เราไม่เป็นทุกข์ก็หวังอย่างนั้นท่านซึ่งเป็นความหวังลมๆแรงๆเป็นความหวังที่สร้างทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดจะออกจากทุกข์อะไรอย่างแท้จริงท่านเราก็เลยคำนึงถึงการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สายใจในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ค่อยมีกำลังนักหมายความว่าถ้าตัดตัณหาได้มันดีจริงหรือมันจะมีความสุขจริงหรือนี่นะผู้การคิดอย่างนี้บ่อยไหมนี่ถ้าตัดตัณหาได้นะสุขจริงหรือ หรือถ้าตัดตัณหาอะไรบ้างที่เราตัดตัณหาไปแล้วมันสุขบ้างอ่ะนะลองมีนึกกระหินในใจบ้างอันนั้นนะเราตัดตัณหาได้แล้วสบายตอนนี้นะนี่นะถ้าตัดได้หมดจะดีขนาดไหนยังไงนะ มันจริงๆนะมียุคป่านนี้แล้วเนี่ยเห็นโทษของตัณหาอยู่แล้วครับแต่ยังไม่ได้มองว่าตัณหามีผลข้ามภพข้ามชาติไปมีลิ้นข้างหน้าไปมีกายข้างหน้าเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงส่วนนั้นนะแต่ส่วนนี้เนี่ยผมว่าคนอายุปูนๆผมเนี่ยคงจะน่าจะเห็นไอ้ผลจากตัณหาอันนั้นเนี่ยมันแผลงฤทธิ์มาให้ดูแล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะเราดูทุกครั้งที่เราได้รับความทุกข์ทรมานนั้นเนี่ยไม่หนีมาจากเหตุอันนี้เลย ก็เพราะผลของตัณหาทั้งนั้นเลยนะทีนี้เราทำยังไงล่ะที่จะให้เห็นโทษของตัณหาจริงๆคือต้องคิดนะว่าวัตถุใดไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ของเราเลยคืออันนี้เนี่ยจะต้องคิดแบบที่พระองค์สอนพระมาลุงกยะใช่ไหมนี่นะถ้ารูปนั้นเธอไม่เคยเห็นเลยไม่คิดจักเห็นด้วยไม่ต้องการเห็นโดยประการทั้งปวงไม่ใช่กำลังเห็นเธอจะเสียใจเพราะรูปนั้นไหมทำไมไม่ทำอารมณ์ทุกอารมณ์ให้มันเท่านั้นอ่ะเหมือนกับอารมณ์ที่ไม่เคยเห็นเหมือนกับไม่ใช่จักเห็นแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่กำลังเห็นก็หลีกออกจากอารมณ์เหล่านี้ออกได้ยังไงเนี่ยนะเขาเรียกว่าคือเขามีสิ่งที่เป็นตาชั่งเอาไว้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติให้ได้เท่านั้นกับทุกอารมณ์เขามีเป้าหมายแล้วท่านรู้เลยนะว่าถ้าทำได้อย่างนี้นิพพานแน่ทำที่สุดแห่งทุกแน่คือเขาถ้าเรามองในพระไตรปิฎกเนี่ยนะเขามีอัธยาศัยในการออกจากวัฏฏะเนี่ยอุ้ยรุนแรงมากเขามีความปรารถนาที่จะออกจากวัฏฏะทุกเนี่ยเขารุนแรงมากจนถึงขนาดว่ารอวันเดียวก็ไม่ได้อย่างนั้นนะเห็นไหมสังเกตดูเขาลาบวชเนี่ยนะรอว่าผลัดวันประกันพรุ่งเหมือนเขารำไม่ได้เขาแม้กระทั่งบางหลายท่านเนี่ยนะเบื่อการนอนการหลับการกินการอะไรเนี่ยไม่อยากคุยกับใครเลยต้องการปฏิบัติเพื่อขั้วตัณหาโดยประการทั้งปวงถ้าเป็นพระภิกษุในพระไตรปิฎกจริงๆแล้วโบราณเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นกันนะซึ่งสมัยนั้นนะบรรพบุรุษสายพระไตรปิฎกเขาเป็นอย่างนั้นกันมาพอถึงสมัยลูกสมัยหลานก็มันก็อย่างว่านะมันก็เฉาลงเฉาลงทุกวันทุกวันทุกวันจนในที่สุดศูนย์พันอีก 2,500 ปีศูนย์พันแน่นะ ผมก็ได้สังเกตเห็นแต่ว่าไอ้ครอบครัวซึ่งมันถัดไปจากอีกหนึ่งเจเนอเรชันหมายความว่าไอ้ระดับลูกหลานผมนะก็มองเห็นแล้วว่าเขามีลูกคนหนึ่งโอ้ยรักมากแล้วเขาก็มาบ่นกับย่าเขาเขาบอกว่าโอ้หมูนี้ไอ้เตยมันต่อล้อต่อเถียงโอ้นิสัยไม่ดีมันต่อล้อตั้งตัวนิดเดียวมันต่อล้อต่อเถียงแม่เขาก็มาบ่นให้ย่าฟังใช่ไหมไอ้พ่อเขาก็บอกเออตอนนี้มันไม่สบายก็บอกนะมันหงุดหงิดเนี่ยนะอันแสดงว่าไอ้พ่อไอ้แม่นั่นนะเริ่มขัดใจกันละไม่ตรงกันละไอ้ลูกการเลี้ยงดูลูกนะเดี๋ยวแม่ก็บอกโอ้ทำไมมันรักพ่อมากกว่าไอ้ลูกเขาทำไมรักเขาน้อยกว่าอะไรนี่นะเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยนะเพราะความรักลูกคนนั้นมากกว่าจะได้มาโอ้ยไปทำกิ๊บครับแย่เลยนะกว่าจะได้มาตรงในคนที่สามกว่าจะได้นอนนั้นก็เสียหมดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะแล้วไอ้ความทุกข์อันนั้นเนี่ยนะผมนึกยิ้มในใจนะแกยังไม่เห็นไอ้เตยมันแผลงตอนที่มันเป็นหนุ่มสาวนะแกคงจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีกเยอะผมนึกในใจนะแต่ก็ไม่ใครกล้าพูดครับ เดือดร้อนตอนนี้แน่นะต่อไปคือเราก็เหมือนกันนะถ้าเรามองมาย้อนมาภายในเนี่ยถ้าเราเกิดอีกเราเดือดร้อนแน่อันนี้เราเห็นเลยเพราะเราจะต้องมันยังไงอ่ะนะมันความเป็นเด็กความเป็นคนแก่ความเป็นหนุ่มสาวทั้งหลายมันก็คือสิ่งที่วนๆอ่ะนะอยู่ในวัฏฏะมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราเกิดมาถือเอาขันธ์5อันใหม่เนี่ยนะเราก็คงไม่พ้นจากลักษณะเหล่านี้เลยเนี่ยนะก็คงต้องมาเลี้ยงดูขันธ์5อย่างนี้ต่อไปนะเจ๊หมวยก็เลี้ยงหลายขันธ์มาแล้วเนี่ยก็รู้ดี กลับนมัสการถามพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์คะตรงสัพพธรรมมูลปริยายะนี่คำไหนที่แปลว่าอัสสาธารณะ คำว่ามูลเนี่ยหมายถึงอัสสาธารณะเหตุมูลตัวนั้นแปลว่ารากใช่ไหมก็แปลว่าเหตุนั่นแหละเหตุทีนี้เหตุกลุ่มไหนเหตุที่เป็นอัสสาธารณะของการเกิดขึ้นของอุปาทานขันธ์5 อ๋ออาสาธารณะซึ่งเหตุมันมีตั้งเยอะนะมูลกะธรรมที่เป็นมูลเนี่ยเหตุมี6ใช่ไหมแต่นี่เน้นมูลที่มันสร้างวัตตะอโลภะอโทสะอโมหะไม่ใช่เป็นตัวสร้างวัตตะตามสภาวะของเขาอะนะ พระอาจารย์คะจากสูตรนี้ตามความเข้าใจของโยมไม่ทราบจะถูกหรือเปล่านะคะสาธารณะเหตุที่ทำให้เกิดวัตตะก็คือตัณหาซึ่งเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวทำให้เกิดความติดข้องหรืออุปทานในขันธ์5ส่วนอสาธารณเหตุก็คือการที่ไม่ได้ทำปริญญาในอารมณ์เหล่านั้นทั้ง24หรือสรุปง่ายๆก็คือในอุปทานขันธ์5เหล่านั้นที่ไม่ได้ทำปริญญาก็เพราะว่ามีตัณหามานะทิฏฐิเป็นเครื่องเนิ่นช้าไม่ทราบเข้าใจถูกไหมคะ ก็ใช่ละแต่ทีนี้เราพูดถึงตัวสูตรนี้เป็นสูตรที่ชี้แจงให้เห็นเนี่ยนะว่าผู้ไม่ทำปริญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะว่าผู้ที่ไม่ทำปริญญาก็คือสร้างเหตุแห่งวัตตะไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นตัวอสาธารณะเหตุในที่นี้ก็คือการไม่ได้ทำปริญญา ใช่มันเมื่อไม่ทำปริญญาเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะอวิชชาก็เกิดตัณหาก็เกิดมานะก็เกิดทิฏฐิก็เกิดก็เหมือนอย่างว่าผู้ที่สำคัญกายอันนี้เนี่ยนะอาศัยกายที่เปื่อยเน่ารังโรคอันนี้แล้วดีอาศัยกายที่เปื่อยเน่ารังโรคอันนี้แล้วดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นเนี่ยจะมีอะไรนอกจากไม่เห็นทุกขสัตว์เขาไม่รู้จักทุกข์กับทุกข์เลยนะเอาทุกข์มาแข่งกันว่าใครจะทุกข์มากกันด้วยมานะนะไม่ใช่ว่าแกทุกข์มากแกน่าเห็นใจนะเป็นต้นไม่ใช่นะแต่ว่าอาศัยทุกข์เนี่ยเอาโรคมาแข่งกันนะเอาฝีมาแข่งกันว่าฝีของฉันนะใหญ่กว่าของแกไงซึ่งไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตัณหามันเอาไปเปรียบกับทุกเรื่องทุกอารมณ์จริงๆแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้จักสภาพแห่งตัวทุกเขารู้จักทุกน้อยไปเนี่ยนะสิ่งใดที่นำมาซึ่งทุกนะวัตถุนั้นไม่นำมาไม่ควรนำมาซึ่งตัณหามานะทิฏฐิแต่เพราะเขาไม่เคยเข้าไปรอบรู้เลยเนี่ยนะเพราะเขาก็เลยต้องการสร้างไอ้มหาพูดเป็นต้นมหาพูดเป็นปัจจัยให้กิเลสมันเดือดร้อนอย่างถ้ามองนะอย่างขันธ์5ที่เราได้มาเนี่ยนะได้มาด้วยอะไรด้วยตัณหาด้วยอวิชชาเพราะในก่อนหน้านี้มาเราก็ไม่เห็นอริยสัจก่อนหน้านี้มาเราก็เพลิดเพลินในอารมณ์ยิ่งนักเพราะผลของการไม่รู้อริยสัจผลของความเพลิดเพลินในขันธ์5ยิ่งนักกรรมก็เลยเป็นปัจจัยให้เป็นได้ขันธ์5นี้เมื่อเรามีขันธ์5นี้เนี่ยนะเราเอาขันธ์5ตัวนี้ไปทำอะไรมากนะกรรมที่ทำประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะมากเอาตาดูเพื่อให้หมดความโลภหรือดูให้โลภยิ่งขึ้นฟังเพื่อกำจัดความโลภหรือฟังเพื่อให้โลภมากขึ้นอันนี้เรามองชีวิตเราไม่ควรมองแค่ขณะนี้นะควรมองชีวิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาทั้งตลอดชีวิตเนี่ยนะเห็นเพื่อให้โลภหรือจะได้หมดโลภสักทีสาธุการเห็นเจดีย์อันนี้จงเป็นไปเพื่อตัดตัณหาให้หมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือนะบางคนบอกเจดีย์ก็ยังไม่เคยจะไปเลยเนี่ยนี่ก็เห็นนะยากมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมในยุคหลังๆมาเนี่ยซึ่งกับยุคก่อนๆเลยเนี่ยแตกต่างกันด้วยเหตุผลหลายๆประการนั่นนะทั้งนั้นทั้งนี้คือเนื่องจากเขารู้คุณของพระพุทธเจ้าน้อยไปนั่นนะเมื่อรู้คุณน้อยไปไอ้สิ่งที่ควรจะเจริญให้ดียิ่งขึ้นเห็นเหตุผลตามคำสอนก็ไม่ค่อยมากนักนะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากถ้าหมู่สัตว์ทั้งหลายรู้จักคุณพระรัตนตรัยมากกว่านี้สักหน่อยหนึ่งผู้ที่จะมีวัตถุทุกข์เป็นเบื้องหน้าคงไม่มีเนี่ยนะ